i żandarmeria w nocy pokryją mu. Długo nie pochodzą, bo ja tu nie mieszkam. Wzięli już do armii Józka i Franciszka, ale mnie nie wezmą, bo ja tu nie mieszkam. Wzięli całą wioskę, wynieśli do Leśna. Leśnie nie wiedzą, bo ja tu nie mieszkam. Też się tylko zaśmiał, bo ja tu nie mieszkam. On jest temu winien, on jest temu winien. Zakapować to powinien. On jest temu winien, on jest temu winien. Zakapować to powinien. Dawali kolegom Chopina i Mieszka. Koledzy mówili, on tutaj nie mieszka. Byli po cywilu ogromnego mieszka i on też powiedział, on tutaj nie mieszka. Sprosili Andrzeja i pytali Leszka. Oni też mówili, że ja tu nie mieszkam. I tak można w kółko. Kto do wojska nie chce, ten po życiu będzie. Mamy, chuja jak tam jedą. Za zajęłem z nową, przyjaciela swego. Godzina piąta, minut 30, kiedy pomódka zagrała. Wszyscy razem! Tu mamy zęby, szado cywila, nie jedna panna płakała. Panie, za wszystko miło, serce bólu zaczęło. Twoje kochane, że to cywila, a jej się dziecko zostało. Na bardzo duchy, wiecznie opole, wszystkie się panny zebrały. Z kamieniem w ręku, z dzieckiem na ręku, na rezerwistów czekały. Lecz to nie honor dla rezerwisty, tak na peronie z panną stać. Wsiadł do pociągu, pierdolą drzwiami, tam się pożegnał z kurwami. A gdy w pociągu jeszcze sypili i pociąg ruszył z łoskotem, to wszystkie panny głowy spuściły, poszły do domu z powrotem. Poszła do domu, za piecem siadła i tak żałośnie płakała. Synu, a synu, ojciec w cywilu, a ja się kurwą została. Pozdrowienia dla Ministerstwa Obrony Narodowej za wychowanie, trzeźwość umysłu, niech żyje! Poszła po adres miłego, a szef i na to